ocean. A glass of wine in her hand, and I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose bang. Now you can't always get what you want. You can't always get what you want. Now you can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Demonstration to get my fair shares of abuse, seeing we're gonna vent our frustration, and if we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. When I sing it to you, now you can't always get what you want. You just might find you get what you need. Truly. And I went down to the Chelsea drugstore to get your prescriptions filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A soda, what's your favorite flavor? Then I sung my song to my friend Jimmy, and he said one word back to me, and that was dead. And I said, now you can't always get what you want. You can't always get what you want. the Trinity Wars Jeep. Thank you, ladies. Thank you, gentlemen. Fantastic. Thank you so much for doing this. Sounded sweet. Sounded really sweet. Weren't they great? Myślę sobie, że ile Rolling Stonesi jeszcze płyt nie wydadzą, ile nie wydadzą albumów koncertowych, zawsze będę sięgał po te wydawnictwa, chociażby ze względu na fakt, że są zawsze przepięknie wydane, no, o muzyce zawartej przecież na tych albumach nie ma co mówić, no bo to Rolling Stones, tak, tak kolokwialnie często powiedziałem, ale cały czas zachwyca mnie muzyka, myślę, że państwa też, bo niejednokrotnie zaglądaliśmy na ten album, który zatytułowany jest Grr Live. To jest zapis koncertów w Newark, koncertów grupy The Rolling Stones z okazji trasy jubileuszowej. No i wiele na tych koncertach się działo, wielu gości. Dzisiaj w naszym paśmie rockowym, w paśmie koncertowym, gdzie Grabek mówi dobranoc, powrót do tych koncertów, bo Stonesi o każdej porze dnia i nocy, mam nadzieję, że przez radio brzmią wyśmienicie. No to siłą rzeczy już na usta ciśnie się hasło, którego często używam podczas naszych nocnych spotkań i do którego często chcę wracać. Hasło brzmi legendy rocka. No teraz mógłbym jeszcze dodać, nie dość, że legendy rocka, no to jeszcze legendarna płyta, bo inaczej o tym albumie przecież powiedzieć nie mogę. definitely was in the right. Thank you. to 50-latka. To jedna z najważniejszych, najwspanialszych. I brakuje mi, drodzy Państwo, słów, aby określić Dark Side of the Moon. Ale czy tych słów teraz potrzebuję, skoro wszyscy wiemy, z jakim albumem mamy do czynienia? Nasze dzisiejsze spotkanie w audycji, gdzie Grabiek mówi dobranoc, kończy reprezentacja polskiej sceny rockowej, choć tak nie do końca. Zostawię to w tajemnicy, mówiąc Państwu dobrej nocy, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Stawa rap, stawa rap, stawa rej. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie ogniska dni. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew pulsuje już po pustki. Między nami puste centymetry. Jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom. I dały nowy świat na świat kam. Jestem ostatni, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Daj mi rękę i na rama rama dawstań. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Kamienny De Gaulle patrzy na nas podełba. Nie może uwierzyć, że w taki ciepły dzień, gdy Warszawa jak Algieria, nie możemy dotknąć się. I gdyby mógł, wydałby nam rondo rozkaz. Wypnąć szybie mnie w serce. Mam dumę na karku zamiast głowy i bezsensownie wolne ręce. Nawet tramwaje rogami dotykają trakcji. A przecież ten prąd, co moc im daje, to przy nas nie ma bytu racji. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. W Warszawie! Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Na starym kontroltowie pracę gaj. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Już jutro będzie za późno. Ból się ustoi jak upał na MDM. Weźmy witryny za lustro. Zobaczymy twoje głupców, które w łonie mijają się. Zrybisz się płonąć, szczęśliwe tylko są gołębie i parkometry. Nie jestem dzieckiem, nie wierzę w szczęście, ale nie wierzę też w te centymetry. Palcy jest 10, chociaż sucho jakby tata. Gdzieś niedaleko znajdował się Wisła tak chuda, jest chyba tego warta. A nawet jeśli nie. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. I na chytrą zagadka style. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. antyfaszystowską. Na skrzypcach, akordeonie i melodice gra dla was Radek Polakowski. Jeszcze raz Radek Polakowski. Na gitarze elektrycznej najlepszy gitarzysta Rafi Kazan. Jeszcze raz. Na gitarze basowej, instrumentach basowych Emiliano. Jeszcze jeden okrzyk Emiliano. Na bębnach Kuba Kinsner. Jeszcze raz Kuba Kinsner. W kreszach i instrumentach klawiszowych DJ Zero. Legenda warszawskiego hip-hopu i nie tylko. Jeszcze raz DJ Zero. Easy, easy, easy man, a ja. Jakob jako wokalista. Drodzy Państwo, jako Pablo Paweł dzisiaj oczywiście nie kto inny, tylko Pablo Paweł. Kocham Cię tak samo. Kocham Cię tak samo. Kocham Cię tak samo. Aj, zwaj, aj, zwaj, tak. To chudy sięcy beczek, naszych łez daj mi rękę i na raba, raba, that style. To chudy sięcy beczek, naszych błędów, podaj mi rękę, Warszawo. To chudy sięcy beczek, naszych łez daj mi rękę, Pablo, Pablo i ludziki style. To chudy sięcy beczek, naszych błędów, podaj mi rękę.

program Trzeci Polskiego Radia.